i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 marca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzecia fala koronawirusa w Polsce przewyższy drugą, zapowiada minister zdrowia. Zdecydowana większość samorządów chce podnieść taryfy za wodę i ścieki. Na ulicach Mińska wzmocnione patrole OMON-u próbują zablokować demonstracje opozycji. Trzecia fala zakażeń koronawirusem przewyższy drugą, zarówno jeżeli chodzi o liczbę chorych, jak i hospitalizacji, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Dziś na rządowym zespole zarządzania kryzysowego z udziałem premiera i wojewodów dokonano przeglądu sytuacji we wszystkich regionach. Będziemy mieli do czynienia z trzecią falą, która przewyższy drugą falę. I ona przewyższy drugą falę nie tylko pod kątem liczby zachorowań, o czym już wiemy, bo odnotowujemy już regularnie wyniki powyżej 30 tysięcy, ale przede wszystkim też przewyższa drugą falę swoją dolegliwością. Dolegliwością mierzoną liczbą hospitalizacji, czyli zajętości łóżek w systemie. Adam Niedzielski dodał, że teraz najtrudniejsza sytuacja jest w województwie śląskim. Opracowany jest plan, który pozwoli w razie potrzeby na relokację pacjentów z tego regionu do innych przy wykorzystaniu transportu lotniczego. Prawie 94% samorządów, które już złożyły wnioski w sprawie nowych taryf za wodę i ścieki, chce te taryfy podnieść średnio o 20%. Cena za wodę jest ustalana raz na 3 lata. Dotąd wpłynęło ponad 1500 wniosków od gmin i wodociągów, czyli 64% wszystkich, które w tym roku powinny zostać złożone do regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Jak mówi wiceprezes Wód Polskich Paweł Rusiecki, gminy uzasadniają wyższe stawki opłat, między innymi wzrostem cen prądu. Cena energii oczywiście ma wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, bez dwóch zdań. Natomiast to też nie jest tak, że ten koszt ma bezpośrednio znaczny wpływ na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw, bo w średnich i dużych przedsiębiorstwach to jest około od 7 do 10% wszystkich kosztów bezpośrednich, więc tutaj to może być na poziomie 2-3% wzrostu ceny. O największe podwyżki wnioskują gminy województwa łódzkiego, średnio 45%, najmniejsze śląskiego prawie 12%. Rekordzistą jest mała gmina w województwie łódzkim, która chce podnieść cenę za wodę i ścieki o około 1800%, z około 3 zł do ponad 60. W Mińsku pojawiły się wzmocnione patrole OMON-u i wojsk wewnętrznych. Funkcjonariusze próbują zablokować demonstrację białoruskiej opozycji. Trwa drugi dzień nieoficjalnych obchodów 103. rocznicy proklamowania niezależności Białorusi. Autobusy z milicyjnym OMON-em, ciężarówki z żołnierzami wojsk wewnętrznych, pojazdy do ustawiania zasieków z drutu kolczastego i z armatkami wodnymi od rana przyjeżdżały do najważniejszych miejsc w Mińsku. Gdy tylko pojawiły się grupki demonstrantów, rozpoczęły się zatrzymania. Młodzi ludzie są zatrzymywani w okolicy Akademii Nauk, Parku Przyjaźni Narodów, stacji metra Puszkińska i Jakuba Kołasa. Z relacji mediów wynika, że dotychczas zatrzymano kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarzy portalu internetowego Tutbaj oraz gazety Nasza Niwa. To 231 dzień protestów białoruskiej opozycji. Domaga się ona odejścia Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W nocy z dziś na jutro w Polsce zmieni się czas z zimowego na letni. O godzinie 2 zegarki należy przestawić na 3. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przypomina, że czas zimowy jest czasem astronomicznym. Ekonomistka wyjaśnia, że różnicowanie czasu na zimowy i letni wprowadzono z myślą o zmniejszeniu zużycia prądu. Zmiana czasu w Polsce, która wprowadzona została już kilkadziesiąt lat temu, miała na celu dostosowanie aktywności ludzi, społeczeństwa do zmian światła słonecznego. Wiemy, że dzień wraz z zbliżającym się czasem wiosny i potem lata wydłuża się. Wcześniej robi się jasno, później robi się ciemno. A więc założeniem było to, że nastąpią pewne oszczędności związane z wykorzystaniem energii elektrycznej, że będziemy ją wykorzystywać po prostu efektywniej. Do czasu zimowego powrócimy w ostatni weekend października. To był serwis Trójki. Nadchodząca noc pochmurna i deszczowa. Na południu i wschodzie kraju mogą pojawić się mgły. 0 stopni na południowym wschodzie, 3 w centrum i 6 na zachodzie. Trójka.

nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Troszeczkę może trąciło myszką, bo to rzeczywiście piosenka sprzed pół wieku, ale myślę, że ciągle jej się słucha bardzo, bardzo przyjemnie. Oscar w roku 1970, BJ Thomas, to oczywiście utwór z filmu Beczka CD i Sundance Kid. No i już wracamy do współczesności, do tej współczesności dotyczącej polskiego kina. Wiadomość zła jest taka, że wprawdzie film Tomasza Jurkiewicza Każdy ma swoje lato zdążył mieć całkiem niedawno swoją premierę kinową, zresztą też miałem okazję już w Trójce rozmawiać z jego twórcami, no ale niestety widzowie nie mogli się tym filmem zbyt długo pocieszyć. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że Każdy ma swoje lato trafił na platformę wspomniane już wcześniej, platformę wspomnianą kin studyjnych, mojekino.pl, więc ciągle ten nowy polski film możemy oglądać. No i jest okazja, by porozmawiać z tym z najmłodszym z całej obsady filmu, bo już za chwilę spotkanie z Nicolasem Przygodą. Może warto przywołać kilka tytułów, w których widzieliśmy filmów, w których widzieliśmy tego młodego aktora, bo i Plac Zabaw, i Atak Paniki, Wilkołak, ale też seriale Kruk Szepty, Słychać po zmroku, Ultrafiolet, czy 39,5 tygodnia. No i teraz nowa premiera, nowa rola i właściwie już całkiem dorosła. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Tylko filmowo witam aktora, Nicolas Przygoda. Witam. Wydaje mi się, że coś się u ciebie zmieniło, bo jeszcze nie tak dawno można było cię nazywać aktorem dziecięcym. Występowałeś w wielu filmach i serialach, no a teraz to już nie będzie właściwe chyba określenie. No, coś tam się zmieniło. Kilka lat też minęło od mojej pierwszej roli w filmie Placu Zabaw. Można powiedzieć, że tak troszeczkę już dorosłem. No właśnie, czy ty już osiągnąłeś pełnoletność? Tak, tak. Ja już w tym roku skończyłem 19 lat. A, nawet. A gdy Plac Zabaw był kręcony, miałem 13, więc już kilka lat za sobą doświadczeń mam. Kilka nowych projektów, kilka większych i tych mniejszych doświadczeń życiowych. Wspominasz Plac Zabaw, ja od razu przypomnę, to było rzeczywiście kilka lat temu, ale to właściwie ten twój debiut, taki bardzo jeszcze młodzieńczy debiut aktorski, przyniósł ci nagrodę na Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Kaszalinie właśnie w kategorii Odkrycie Aktorskie. Tak, to jest dla mnie mega wyróżnienie. Pierwszy film i od razu nagroda, no można powiedzieć szaleństwo. Mega dobrze wspominam ogólnie ten film, mega ciężka praca tam wykonana, była bardziej zabawa, bym powiedział. Zabawa po prostu filmem, wolność od reżysera na pewno, za to też bardzo dziękuję Bartoszowi Kowalskiemu. Wkręcił mnie w ten świat i tak w nim pozostałem generalnie. Z przypadku wkradłem się właśnie do filmu, gdzieś tam znalazł mnie na obrzeżach Katowic, w podstawówce. Mieliśmy dni teatru, gdzieś tam mnie wypatrzył, zaproponował casting i oto jestem już od 6 lat, kręci się. No tak. Z roku na rok coraz więcej tych projektów. Aktywny w kinie, aktywny w serialach telewizyjnych. Tak. Powiedz mi, czy przez te ostatnie lata z tych kolejnych ról, zanim porozmawiamy o twoim najnowszym filmie, bo to sobie zostawiam na osobny wątek, z tych poprzednich ról, czy do której z nich masz jakąś szczególną słabość, sentyment, najmilej wspominasz? Taką słabość właśnie mam do tego pierwszego filmu. No to wiadomo, Plac Zabaw, tak. Plac Zabaw. Ale gdzieś tam też dużą wagę u mnie w życiu odegrało też rola Wilkołaku. Uh-huh. ponieważ mega jakby musiałem się w nią wczuć pod tym kątem, że zacząłem właśnie tam oglądać jakieś wywiady odnośnie II wojny światowej i tak dalej, bo trzeba było właśnie wejść w ten świat niezrozumiany dla nas. No nikt w szkole się też nie uczy za dużo o II wojnie światowej poza historii, ale to jest takie opowiadanie, że powiedział nawet nie ma 5% tak naprawdę prawdy o wszystkim. Tylko tam znamy jakieś minimalne szczegóły, jakieś daty, kiedy była ta druga wojna światowa, co się działo. No tak, ale taki kontekst historyczny bez wchodzenia w, powiedzmy, w psychiczność bohaterów, prawda? Tak, tak. No i gdzieś tam może reżyser jakoś nie oczekiwał ode mnie tego, że będę się jakoś mega w to wgłębiał, ale zawsze staram się dać dużo z siebie i chciałem wejść w tą rolę, więc zacząłem właśnie oglądać tam jakieś filmy historyczne, jakieś właśnie te wywiady niewolników, którzy niedawno jeszcze... Tak, tak. No i Wilkołak właśnie wywołał na mnie duże wrażenie podczas kręcenia. Mieliśmy też mega dobry teren do nagrania tego filmu. Zamek w Bulowicach oddawał dużą część tego, jak mogli przesiadywać właśnie uciekinierzy generalnie z obozów koncentracyjnych, jak to mogło wyglądać. No i gdzieś tam właśnie ten Wilkołak zapadł mi też mega mocno w pamięci. I to też jest kolejna główna rola była dla mnie. Duże zadanie. Duże zadanie. No trzeba unieść jednak ten film. Wiadomo, że to nie tylko ja byłem, ale gdzieś tam też się opierała na mnie waga tego filmu i jak to wszystko wyjdzie, więc myślę też, że podołałem, więc jestem z siebie zadowolony po prostu. Przywołałeś dwa ważne dla polskiego kina tytuły. Obydwa filmy, ciekawe role, ale na pewno historie skomplikowane, mocne, niełatwe. Plac Zabaw i Wilkołak. Natomiast ten najnowszy film, który możemy już oglądać, czyli Każdy ma swoje lato, Tomasza Jurkiewicza, to tym razem zdecydowanie bardziej obyczajowa, czasami nawet przyprawiona dozą humoru opowieść, dużo lżejsza, no ale też chyba taka twoja pierwsza, właściwie powiedziałbym, dorosła rola. Grasz 17-latka i właściwie kiedy to się działo, to byłeś mniej więcej rówieśnikiem bohatera, prawda? Tak, tak, no miałem też wtedy 17 lat, gdy akcja się działa. Jest to właśnie też wyjątkowa dla mnie rola. To była rola właśnie w momencie, gdy jak miałem swoją największą przemianę takiego wejścia w dorosłość. Gdzieś tam u mnie się już wtedy to zaczęło dziać. Rola Mirka w Każdym ma swoje lato jest bardzo różniąca się od tego, co było wcześniej. A czy nie deprymowało cię to, że oto grasz młodego chłopaka, który oczarowuje się, może zakochuje nawet, jednak w starszej, już bardziej dojrzałej dziewczynie? Znaczy ja byłem też mega podekscytowany, gdy czytałem ten scenariusz, właśnie dlatego, że no nigdy wcześniej nie dostałem takiej propozycji zagrania, można powiedzieć, takiej lekko romantycznej opowieści. Jak w takim razie do tego poszedłeś? To jest takie nowe doświadczenie. Wiedziałem, że będzie to dla mnie trudne, bo czytając scenariusz właśnie czytałem to, że Mirek jest taką osobą nieśmiałą i przy rozmowach właśnie z Tomaszem Jurkiewiczem to oczekiwał też tej takiej nieśmiałości, a widząc generalnie na castingach, że ja też jestem bardziej śmiałym chłopakiem, gdzieś tam dawałem nowe pomysły na niektóre sceny, żeby to właśnie był taki etap, żeby to nie było typowo, że jestem cały czas tym nieśmiałym chłopakiem przez cały film, tylko żeby to było takie wkroczenie w etapy, że okej, na początku jestem mega nieśmiały w połowie, sceny na scenę przechodząc coraz dalej, ten Mirek się coraz bardziej otwiera, poznając Agatę jeszcze bardziej, a na koniec już jest tak naprawdę jest... No, nabiera pewności siebie. Tak, no i jest i staje się właściwie rzeczywiście już mężczyzną. No i do tego też wątku za chwilę w rozmowie z Nicolasem Przygodą wrócimy, ale pozostańmy też muzycznie przy polskim kinie. To właściwie taka niezwykła też historia, bo rozmaitych wersji narodowych włoskiego filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie powstało wiele, również ta polska zatytułowana Nieznajomi. Ale tylko w tym jednym wypadku, czyli we włoskim pierwowzorze i w polskiej wersji filmu wystąpiła Kasia Smutniak. To oczywiście z tego właśnie tytułu utwór Dawida Podsiadło, najnowszy klip. Kwas i dreszcze już na samą myśl. Bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas. Nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokądś nie skończyłaś, no pij. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Mm. gwiazdkowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak gwiazdkowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba największy kice. Stałym nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Ten utwór przypomniał mi, że Dawid Podsiadło miał znacznie większy udział w realizacji filmu Nieznajomi niż tylko użyczenie filmowi swojej piosenki. Był również jego koproducentem. No a my już za chwilę wracamy do rozmowy z Nicolasem Przygodą. Przede wszystkim o jego najnowszym filmie Każdy ma swoje lato. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Gdy rozmawiałem na temat tego filmu z twoją ekranową partnerką, Sandrą Drzymalską, ona mówiła, że się ciekawie z tobą współpracuje, bo ty jesteś na planie jednak aktorem poszukującym, proponującym, czyli nie zawsze, powiedzmy, pierwszy pomysł, pierwsza nakręcona scena to jest to, co ci odpowiada. Tak jest rzeczywiście? Można tak powiedzieć, że generalnie gdzieś tam szukam zawsze. Zawsze staram się wywołać ze sceny czegoś więcej. Nie trzymam się zawsze typowo scenariusza. Staram się modyfikować pod tym kątem, jakbym był takim drugim reżyserem. Tak jakbym widział to w kinie, jakbym chciał, żeby to wyglądało. I zawsze staram się rozmawiać dużo z reżyserem, czy odpowiada mu właśnie w taki sposób, proponuję dużo, może nie dużo zmian, bo mamy szacunek do tego, co napisał reżyser, ale staram się wynieść nie 100%, a 110, 150% tego, co można wynieść ze sceny. Ja staram się, żeby każda scena miała jakąś odrobinę mnie. O, tak bym to nazwał. Każdy ma swoje lato, to film, który możemy już oglądać. Tak. A ja pamiętam, gdy rozmawiałem z tobą przy okazji premiery wspomnianego wcześniej Wilkołaka, Adriana Panka, no to wtedy zapowiadałeś, że jednak aktorstwo to już jest, staje się już twoim zawodem, że chciałbyś się w tym kierunku kształcić. Trochę czasu minęło, więc jestem ciekaw, jak to wygląda u ciebie teraz. Tak, no nie powiem. Od momentu Wilkołaka dużo się wydarzyło. I nowe doświadczenia właśnie filmowe i życiowe. Aczkolwiek cały czas to idę, cały czas idę w aktorstwo. Po Wilkołaku też mega dużo propozycji dla mnie się pojawiło. Nie mogę jeszcze zdradzać, jakie to będą kolejne role, ale mogę powiedzieć, że szykują się duże projekty. Takie kinowe, czy bardziej telewizyjne, serialowe? Kinowe i serialowe, także no jestem szczęśliwy z tego powodu. I to się staje takim zawodowym moim działaniem, moją pracą. To się nie zmieniło. Generalnie gdzieś tam zatrzymał mnie troszeczkę rok 2020, tak jak i każdego. No tak, tak. Plany były zatrzymane. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że nie zatrzymuję się, idę cały czas przed siebie. Nowe wyzwania są przede mną, także na pewno w miejscu się nie zatrzymuję. I cieszę się z tego, że jest mi tak często dawana możliwość nowego doświadczenia filmowego, o, tak to nazwę, że reżyserzy bardzo ufają mojej osobie, dawając mi kolejną postać do odegrania i wierzą we mnie i za to dziękuję im bardzo. No to twoja filmografia się, z tego co słyszę, będzie powiększała, no ale pozostajesz tak zwanym aktorem naturszczykiem, na pewno bardzo dobrym w tych rolach, czy jednak zamierzasz kształcić się aktorsko dalej? Tak, może powiem tak. Nie tylko w praktyce, tylko może w szkołach również. Wiem o co chodzi. Powiem tak, generalnie dużo reżyserów chwali mnie też ze względu na to, na tą moją naturalność. Naturalność. Podczas właśnie kręcenia filmów. I dużo reżyserów uważa, że szkoła aktorska już w tym czasie nie jest potrzebna aktorowi, bo gdzieś tam szkoła aktorska jest bardziej szkolona pod tym kątem występowania na scenie teatralnej. Czasami zdarza się, że może pewnego rodzaju świeżość jednak troszeczkę w człowieku zabić, tak? Właśnie. I właśnie dużo osób opowiada o tym, że na przykład niektóre aktorki czy aktorzy opowiadali mi, że gdzieś tam właśnie nie wiedzą co, ale zagubili się w tym wszystkim, bo stracili taką naturalność i nie potrafią już tego odzyskać. Gdzieś tam takich wyuczyli w tej szkole aktorskiej, że odegranie siedzenia na przykład na krześle, oni bardziej starają się to przekombinować, tak jak ich uczyli w szkole filmowej, a nie naturalność. Czy bardziej technika niż spontaniczność, tak? Tak, ale z drugiej strony reżyserzy są tego zdania, że o to u mnie się nie obawiają, bo wiedzą, że jak mam swoje zdanie i żebym tego nigdy nie tracił, że tego raczej nie stracę i że nie ma problemu w tym, żebym poszedł do tej szkoły aktorskiej, bo się nie, o mnie nie obawiają. Ja też jestem tego zdania, że chciałbym skończyć szkołę aktorską i mam nadzieję, że nie zmieni mi się nic po drodze. Abyś tylko miał na to czas. Tak, jeszcze mam chwilę czasu na to, ale planuję generalnie chyba pójść do tej szkoły aktorskiej. No jest to takie 90% na ten moment, że będę kończył szkołę aktorską i chcę w to iść w 100%, także... Kto wie, czy na deskach teatru mnie też się nie zobaczy z kolegą, jak byłem u niego w teatrze, gdy miał próby i tak dalej. Korciło mnie, żeby wejść na tą scenę i poczuć takie 100% aktorstwa bez dubli, tylko próby i potem występ przed właśnie prawdziwą publicznością. Kto wie? Jestem ciekawy, jestem głodny nowych doświadczeń, także jestem otwarty na to. To najważniejsze, na razie ci ich, jak słyszymy, nie zabraknie. W takim razie mamy okazję zaprosić wszystkich na twój nowy film. To zostawiam każdy tobie. Każdy ma swoje lato. Zapraszam widzów. Każdy ma swoje lato. Bądźcie na bieżąco z filmem. Ja was serdecznie zapraszam, na pewno nie pożałujecie. Dziękujemy bardzo. Gościem Trójkowa Filmowo był Nicolas Przygoda, twórca jednej z głównych ról w filmie Tomasza Jurkiewicza. Każdy ma swoje lato. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. No i mogę tylko potwierdzić na początku, rzeczywiście nieco nieśmiały, ale później bohater grany przez Nicolasa już staje się coraz bardziej pewny siebie. To propozycja w sieci. Film Tomasza Jurkiewicza znajdziemy w internecie. No to zanim będziemy kontynuować teraz już dotyczące badań naukowych, rozważenia na temat polskiego kina, współczesnego polskiego kina, to proponuję może coś z zagranicy. Do Oscarów prawie miesiąc jeszcze, więc myślę, że z przyjemnością będziemy sięgali po piosenki nominowane w tym roku do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dziś tylko jedna, ale gdybym to ja był członkiem tej Akademii, to pewnie w pierwszej kolejności zagłosowałbym na ten właśnie utwór z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. HR, Fight for You. Będzie o skarbcu też nie, dowiemy się za niespełna miesiąc. HR, Fight for You, czyli piosenka nominowana w tym roku do Oscara z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. Wracamy do polskiego kina. Co właściwie Polacy sądzą o rodzimym kinie? Jakie filmy lubią, a jakich nie bardzo? Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny ogłosił już raport z badań opinii Polaków właśnie na temat rodzinnej kinematografii. I o tych badaniach porozmawiam już za chwilę z profesor Barbarą Gizą. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Myślę, że ma pani bardzo aktualną wiedzę na temat tego, jakie kino lubią Polacy w 2021 roku. Polskie kino. Nie tylko jakie kino, ale również jak zachowują się jako odbiorcy filmowi, jaką są widownią, czego oczekują od polskiego filmu, co im się podoba, a co nie, a także czy w ogóle chodzą do kina, czy lubią chodzić do kina i od czego to zależy. To oczywiście jest wynik badań, które zostały niedawno przeprowadzone. Powiedzmy coś więcej na ten temat. Było to badanie, które realizowała Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, Funduszy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Badanie nazywało się Polacy o polskich filmach, miało na celu zebranie jak najszerszej wiedzy dotyczącej tego, kim jest dzisiaj Polak jako odbiorca filmowy, jak zachowuje się, jakie są jego praktyki kulturowe związane z oglądaniem polskich filmów. Chociaż badaliśmy także postawy wobec zagranicznych, ale generalnie interesowało nas kino polskie, czego szuka w polskim filmie i czy w ogóle zna i wie, jakie są dzisiaj polskie filmy, czy ma w tym zakresie orientację. No i z badań nawet wynika, jakie filmy cieszą się wśród Polaków największym sentymentem, zainteresowaniem. Tak, z badania wynika szereg takich bardzo interesujących zmiennych. Przede wszystkim wynika, że ulubionym filmem, najczęściej oglądanym przez Polaków są sami swoi. Rzeczywiście cieszą się największym powodzeniem i Polacy uważają za swój ulubiony film, co by pokrywało się z ich preferencjami dotyczącymi gatunku komedii, który ponad 76% badanych wskazuje jako swój ulubiony gatunek. No ale też jeśli mówimy o tych najpopularniejszych filmach, to można jeszcze tutaj przytoczyć po badaniach kilka tytułów i są to bardzo różnorodne filmy. Tak, to przede wszystkim zależy od wieku. Są filmy dzisiaj właściwie, kiedy patrzymy na wyniki, to widzimy przede wszystkim grupy wiekowe. Tu wśród grup wiekowych mamy bardzo silne zróżnicowanie. To znaczy na przykład film Wołyń, to jest film, który oglądała głównie widownia starsza. A już na przykład to, co pokazuje Vega, to jest domena przede wszystkim widowni młodszej. To jest tak, że to są grupy takie wycelowane i rzeczywiście w badaniu to dobrze wyszło. Jak wypada taki film jak Dzień Świra Marka Koterskiego? Dzień Świra również okazał się filmem wszechczasów. Pewnie tutaj kilka kwestii się zbiegło. Nieco formułę komediową przyjął, ale tak czy inaczej pokazywał, jak bardzo to, co kojarzyło się, co uważano za elementy polskiej tożsamości, jak bardzo zostały poddane ciężkiej próbie w okresie transformacji. Więc Dzień Świra tutaj by mnie nie dziwił. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że wśród wymienianych filmów, wśród zmienionych postaci świata filmu stosunkowo niewiele pojawia się takich, które uważane są za ważne, kanoniczne dla badaczy czy naukowców, czy osób zajmujących się profesjonalnie filmem. Właściwie niewiele mówi się o Kieślowskim, właściwie niewiele mówi się o Zanussim. Jeżeli o Wajdzie, to co najwyżej te najnowsze realizacje. Więc mamy do czynienia z obrazem widowni, który nie do końca, a w niektórych elementach bardzo znacząco, odbiega od wyobrażeń czy tego, co na temat polskiego filmu mają do powiedzenia badacze, krytycy. No i dlatego też zaczęliśmy naszą rozmowę od komedii Sami Swoi, bo to ulubiony film Polaków, ale trzeba też dodać, że w tym zestawie najpopularniejszych filmów znalazły się jeszcze inne komedie, choćby Seks Misja Juliusza Machulskiego czy Chłopaki nie płaczą Olafa Lubaszenki. No tak, to jest ten sam kierunek myślenia, ten sam typ myślenia, który towarzyszy właśnie naszym preferencjom związanym z komedią jako ulubionym gatunkiem. Chociaż panuje dzisiaj powszechne przekonanie, ono nam się jakoś też pokrywa, że raczej jeżeli komedia, to uważa się, że zdecydowanie wygrywa tutaj komedia z okresu PRL-u. Ona była lepsza na wyższym poziomie, lepiej zrealizowana i miała taką, miała rodzaj takiej misji do spełnienia. Taka solidna, tak. Prawdziwa komedia, a nie tak zwana komedia romantyczna, bo to różnie z tym nam wychodziło, tak? przypadku komedii romantycznej mamy właściwie jednoznacznie negatywne głosy. Te głosy właściwie się powtarzają i są to opinie o tym, że jest to produkcja, która ani nie śmieszy, ani nie wzrusza, która jest wtórna, nie daje właściwie żadnej jakiejś pożywki intelektualnej, jest marną kalką najczęściej jakichś wzorców zachodnich. Rzeczywiście komedia romantyczna, jeżeli chodzi o opinie badanych, przegrała. No i w tym wypadku jakoś mnie to nie dziwi. Do rozmowy z profesor Barbarą Gizą wrócimy za chwilę w Trójkowo Filmową. Na razie pozostańmy muzycznie przy polskim kinie. Utwór, myślę, wszystkim doskonale znany w jednej z tych nowszych wersji, to z filmu Wszystko gra. Karolina Czarnecka, Liza Rycembel i Irena Melcer. Reasumując, jakie wnioski płyną z tego raportu dotyczącego polskiego kina? Jakie filmy powinniśmy przede wszystkim produkować? Przede wszystkim dla mnie jako dla badaczki, ale też dla osoby zajmującej się historią polskiego filmu, wniosek płynie taki, że trzeba ze zdecydowanym dystansem spojrzeć na to, na ten obszar, który nazywamy kanonem i przestać myśleć kanonem. To znaczy to, co nam dzisiaj ten kanon tworzy, czyli filmy typu Kanał, typu Popiół i Diament i ten obszar filmowy, właściwie polskiej widowni jest znany słabo. To jest już właściwie wyłącznie domena specjalistów albo osób, które interesują się kinem bardzo głęboko. No ale to już też już bardzo odległa historia. I jest to po prostu bardzo odległa historia. Więc po pierwsze myślenie kanonem bym zweryfikowała. Po drugie, Polacy jednak, mimo że kino, film nie jest dla nich jakimś podstawowym, najbardziej istotnym elementem ich życia, to jednak znają to kino. W takim sensie, że znają nazwiska reżyserów, znają nazwiska aktorów, orientują się. i chcieliby w tym filmie polskim zobaczyć dla siebie coś, co by ich przyciągnęło, co by im dało satysfakcję i co by ich jakoś podbudowało. To jest druga sprawa, a więc kino polskie raczej w opinii odbiorców za bardzo stawia na jakiś rodzaj diagnoz, rozliczeń, za bardzo Polaków dyscyplinuje, zamiast stawiać z nimi do pewnego rodzaju dyskusji, do dialogu. Ten negatywny obraz Polaka tutaj zdecydowanie wszyscy wymieniają i przy okazji też mówią o tym, że chcieliby zobaczyć inny typ, inny wizerunek Polaka, taki jak na przykład pokazany jest w filmie Bogowie. Polaka i Polski, gdzie komuś coś się udaje, gdzie ta wizja jest pozytywna, gdzie nie jest to błaha historia mówiąca o niczym, ale jednak pozytywna. Więc, i w dodatku prawdziwa absolutnie. I w dodatku prawdziwa, więc o tym warto też powiedzieć. I warto też pamiętać, że sama praktyka, kino jako praktyka kulturowa jest dla Polaków ciągle bardzo ważna. To znaczy ponad połowa z nich uważa, że kulturalny człowiek powinien chodzić do kina, ale widać w tych badaniach również bardzo duże zróżnicowanie społeczne związane z właśnie wychodzeniem do kina. I tutaj bardzo takim dotkliwym, jak dla mnie, wynikiem, nad którym bym się też zastanowiła, jest na przykład fakt, że 20% osób powyżej 60 roku życia nigdy nie chodzi do kina. Znaczy już nie chodzi do kina? Tak, po prostu nie chodzą, bo dają różne przyczyny finansowe, organizacyjne, najróżniejsze, ale 20% spośród osób, które skończyły 60 lat, mówi, że nigdy nie chodzi do kina. I prawie podobnie jest w wieku, w grupie osób 46-60, więc jest to bardzo znaczący wynik, mówiący o tym, że kino stało się, z jednej strony jest obowiązkiem, ale z drugiej stało się rozrywką, czy takim obowiązkiem, którego po prostu się nie realizuje. Dlatego, że nie ma się z kim pójść. Najczęściej takie padają przyczyny, bo jednak kino to jest rozrywka społeczna i rozumiana jako forma spędzania czasu, ale też dlatego, że na przykład brakuje funduszy, bo bardzo często też się o tym mówi, że kino jest po prostu bardzo drogie. Więc Polacy ciągle uważają, że kino jest dla nich ważne, ale kiedy już się zaczyna to badać wnikliwie i zadaje się pytania dotyczące kina jako praktyk, kina jako sfery znajomości, to badanie wskazuje, jak bardzo zrobiła się to kwestia zależna od wieku, od możliwości finansowych, od również takich kwestii związanych z trudnościami życiowymi. Na razie też mamy trudności obiektywne, nie można pójść do kina, no ale miejmy nadzieję właśnie, że ta pandemiczna sytuacja powoduje też, no są na to zresztą dowody, powoduje pewien głód kina i kiedy w końcu jest taka szansa, to ostatnio to publiczność udowodniła, widzowie chętnie wybierają się, by oglądać filmy jednak na dużym ekranie i oby tak było. Tak, dlatego że kino to jest jednak ta magia i ta odświętność, której nie zastąpi żadna inna forma obcowania z filmem. Dziękuję bardzo za to podsumowanie raportu dotyczącego polskiego kina. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Trójkowa filmowa była z nami profesor Barbara Giza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tyle dzisiaj o polskim kinie i tak szukałem teraz jakiegoś muzycznego pomostu właśnie między polskim a zagranicznym kinem, bo o nim dzisiaj też jeszcze porozmawiamy. No i myślę, że to będzie dobry pomysł, no bo z jednej strony piosenka doskonale znana z amerykańskiego filmu, wprawdzie Romana Polańskiego, Dziecko Rosemary, a z drugiej strony to kompozycja Krzysztofa Komedy, żeby było jeszcze bardziej międzynarodowo tutaj w takiej francuskiej wersji, chociaż śpiewanej po angielsku. Ultra Orange, jakby powiedział Roman Polański i Emmanuel Senie. Nie możemy teraz chodzić do kina, ale na szczęście mamy wciąż ogromny wybór filmów w sieci. Ostatnio nawet pojawił się taki specjalny mini cykl związany z twórczością austriackiego twórcy Michaela Haneke. Warto zajrzeć więc na platformę kin studyjnych mojekino.pl, no ale w ogóle też poszukać i na innych platformach filmy tego reżysera, bez wątpienia zawsze interesującego i zawsze wartego odkrywania. Przypomnę, to dwukrotny laureat Złotej Palmy chociażby, czy też nominowany do Oscara, a w sieci znajdziemy zarówno te jego ostatnie filmy Happy End, Miłość czy Białą Wstążkę, ale też i wcześniejsze, choćby Pianistka czy Funny Games, i to nawet w dwóch wersjach, tej pierwszej austriackiej i zrealizowanej 10 lat później amerykańskiej. W trójkę filmowo Michael Haneke o swoich inspiracjach związanych z filmami. W wypadku każdego mojego filmu z inspiracjami jest różnie. Na przykład z Siódmym Kontynentem było tak, że przeczytałem artykuł w gazecie. W wypadku innych realizacji też bywa różnie, bo to nie jest tak, że jest jeden sposób postępowania przy pisaniu scenariusza. Czasami jest jakiś temat, o którym gdzieś usłyszę, albo coś mnie bardzo irytuje. W wypadku mojego ostatniego filmu miałem podobną historię w mojej rodzinie i to właśnie spowodowało, że nakręciłem Miłość. Można powiedzieć ogólnie, że ja nie szukam tematów, tylko tematy znajdują mnie. Bywa i tak, że z 10 różnych, z 9 nic nie powstaje, a ten jeden temat okazuje się być dobry na film. Realizując pierwszą wersję Funny Games, przede wszystkim miałem na uwadze publiczność, która chętnie chodzi na filmy akcji. Filmy właśnie przesycone przemocą, brutalnością. Chciałem tej publiczności zepsuć przyjemność oglądania takiego filmu. Pokazałem też dom, jakiego w Austrii w zasadzie nie można znaleźć, bo to amerykański dom, ten, który widzimy w pierwszej części. I okazało się, że nie trafiłem, bo taka publiczność w ogóle na ten film nie poszła do kina. Film okazał się być jedynie propozycją dla kin studyjnych. A w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie było zainteresowania szerokiej publiczności tą pierwszą wersją. Tłumaczyliśmy to sobie różnie. Niektórzy mówili, że amerykańska publiczność nie lubi czytać napisów, że takie filmy bardzo źle sprzedają się w Ameryce. I po pewnym czasie zwrócił się do mnie amerykański producent z propozycją drugiej realizacji tego samego tematu. Stwierdziłem, że to dobry pomysł, żeby zaangażować gwiazdy amerykańskie, ale okazało się to też w zasadzie błędem, bo nie osiągnęliśmy zamierzonego celu. Bo też chciałem zaadresować ten film do takiej właśnie publiczności, która chętnie ogląda przemoc, zło w filmie. W gruncie rzeczy w tej drugiej wersji nie miałem nic do dodania. Nie było to coś nowego. Postanowiłem sobie, że zrobię drugą wersję z innymi dekoracjami, z innymi aktorami. Sam ze sobą zawarłem pewien zakład. Chciałem sprawdzić, jak ta druga wersja będzie miała się do pierwszej, jeśli chodzi o odbiór filmu. Tyle Michael Haneke. No właśnie, warto wrócić do jego filmu, warto wrócić do Funny Games z wielu powodów. Zresztą nie wiem, czy jedyny, ale na pewno rzadki to przypadek, że ten sam twórca robi po latach kolejną wersję swojego filmu, w tym wypadku amerykańską, w którym główną rolę zresztą zagrała Naomi Watts. No i mamy nadzieję, że Naomi Watts też już niedługo zagości na dużym ekranie w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej. Takie są doniesienia. I to wszystko już dziś w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaśmiński, a przed 17 jeszcze Diana Ross. You were the first who ever brought me out. Showed me what life and love was all about. Gave me things that I never need. You're in my thoughts, my every dream. I found joy in your touch. I miss your kisses, the way you made me blush. Life is cruel now that you're gone. I love you so, I can't let go.